Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum kardeşler. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Bu hususta biliyorum ki bazı çevreler çok tepki gösterecekler ve ön yargıyla bize söylemediklerini bırakmayacaklar. Bunu biliyorum ama şunun bilinmesini isterim ki ben hiçbir kimsenin kalbini kırmak için ya da onun inandığı değerlere, insanların inandığı değerlere hakaret etmek için anlatmayacağım bu konuyu. Allah rızası için ve İslam'ın gördüğü zararı, Müslümanların itikadına verilen zararı izah etmek için ilmi çerçevede değerlendirme yapmak istiyorum. Bu bazı kardeşler için hakaret olarak algılansa da bizimki hakaret değil, ilmi noktada bir değerlendirme yapmaktır. İsteyen bunu kabul eder, alır. İsteyen de almaz. Kendi bileceği bir şeydir. Ama biz tebliğimizi yapalım. Amacımızı burada belirtmiş oluyorum. Kimsenin rencide olması değildir. İlmi gerçeklerin izah edilmesidir. Şimdi konumuz ilham ya da rüya yoluyla yazdırılma. Bazı insanlar yazmış oldukları eserlere ilham ile yazdırıldığını ya da rüyada, rüya yoluyla kendisine yazdırıldığı iddiasında bulunuyorlar. Ve bunun için kendilerince bir takım deliller öne sürüyorlar yazdırıldığına dair. Bunlardan meşhur olanlarından 4-5 tanesinden bahsetmek istiyorum. Yani diğerlerine gerek yok. En önemli olanlarından 4-5 tanesinden misal vererek anlatmak istiyorum. İlham ile yazdırıldığı iddia edilen kitaplardan bir tanesi Mesnevi'dir. Mesnevi'nin giriş bölümünde birinci cildi var şu anda elimde. Birinci cildin ilk başlangıç tarafından buradan olduğu gibi size aktarmak istiyorum. Yazdırıldığı iddiasıyla ilgili. Bu Mesnevi kitabıdır. O gerçeğe ulaşma ve kesin bilgi sırlarını açmada dinin asırlarının asırlarıdır. O Allah'ın en büyük fıkhı, Allah'ın en aydınlık yolu, Allah'ın en açık delilidir. Işığının örneği içinde kandil bulunan bir kandilliğe benzer. Bu ifadeler Mesnevi için kullanılan ifadeler kardeşler. Dikkatinizi çekiyorum. Yine doğrusu o gönüllere şifa, hüzünlere ciladır. Kur'an'ı açıklar, rızıkları genişletir, ahlakı güzelleştirir. Değerli ve kerem sahibi yazıcıların elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkasının ona dokunmasını engellerler. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ona ne önünden ne ardından batıl yaklaşamaz. Onu Allah gözetir ve korur. O en hayırlı koruyucudur. Merhametlilerin en merhametlisidir. Onun Allah'ın taktığı başka lakapları da vardır. Biz bu azla sözü kısalttık. Az çoğa işaret eder, bir yudum su göle işaret eder, bir avuç buğday büyük bir harmana işaret eder. Bakın burada ifade edilen, Kur'an'ı açıklar diyerek ifade edilen kitap Mesnevi'den bahsediliyor. Mesnevi hakkında yine şu şekilde bir ifade var. Hüzünleri giderir, bir şifadır kalplere. Ledünni mana verir müteşabih ayetlere. Şerefli katiplerdir onun yazıcıları. temastan men ederler temiz olmayanları. Kalplere mutluluk verir, huyları güzel eyler. O ilhamla inmiştir, alemlerin Rabbinden. Gelemez batıl önünden ve ardından. Koruyucu olan hak onu korur, gözetir. Ki o merhametlilerin en merhametlisidir. Yine bu mesnevi hakkında ifade edilen sözler. Tahirül Mevlevi'de şöyle geçiyor. İlham Rabbani eseridir. Hatta iptali ve tahrifi de kabil değildir. Yazar ifade ediyor. Yazdırılma iddialarından bir tanesi bu. Bu kitabı baştan sona incelediğimizde içerisinde bir takım hikayelerin olduğunu, ibret verici hikayelerin olduğunu görüyoruz. İnsanlara gerçekten de güzel ibretler veren hikayeler var içerisinde. Ama bununla birlikte İslam'la alakası olmayan, İslam'ın adab ve edebine yakışmayan ölçülerde hikayeler de var. Merak edenler için buradan belirteyim. Özellikle 5. cilt ve 4. ciltte bir insanın aile içerisinde okuyamayacağı tarzda müstehcen hikayelerin olduğunu görüyoruz. İsteyenlere konu başlıklarını okuyayım 5. ciltle alakalı. Bir tanesinde inanın ben söylemeye utanarak, sizden özür dileyerek bunların başlığını okuyacağım sadece. Hanımının eşeğiyle şehvetini gideren cariyenin hikayesi var. 1334 nolu 1335. Bu bölüme bakabilirsiniz. 5. ciltte. Yine oğlancının hikayesi başlıklı. Çadır giyip vaaz sırasında kadınların arasına oturan, bir harekette bulununca kadının birinin bu erkektir diye onu tanıyıp bağırdığı çuhanın hikayesi. Bunları ben burada okuyamıyorum. Bu nedenle sadece konu başlıklarını veriyorum. Merak edenler bu hikayeleri okusunlar. Bir babanın kızına kendini koru da gebe kalma diye öğüt vermesi. Halifenin birleşmek için o güzel yüzlünün yanına gelmesi. Cariyenin kılıç darbesi korkusuyla halifenin bu gülüşünün sebebini doğru söyle yoksa seni öldürürüm diye devam eden bir başlık. Yani bunlar sadece birkaç örneğini verebileceğim şeylerdir. Bu hikayeleri okuyunca, bu kitabın içeriğini okuyunca göreceksiniz ki ilham edilen kitabın, ilham edildiği söylenen kitabın neler anlattığını, neler ifade ettiğini görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Çünkü bu kitap hakkında ben eleştiride bulunduğumda bana karşı çıkan şahıslara şunu sormuştum. Mesnevi hiç okudunuz mu dediğimde okumadığını ama bana karşı savunmaya geçtiğini gördüm. Mesnevi kendisine okuttuğumda, ilgili bölümleri kendisine okuttuğumda şaşkınlığını, hayretler içerisinde kaldığını gördüm. Ama insanlarımız maalesef bilmedikleri eserler hakkında, bilmedikleri kitaplar hakkında yüceltme yaptıkları için, aşırı yüceltme hastalığının tezahürü olarak kimseye laf söyletmiyor, eleştirilmesine dahi tahammül edemiyor. Ama kitabı da hiç okumamış. Okumadığı bir kitabı savunmaya kalkıyor. İşte kitabı merak eden kişi İlham Rabbani eserdir diye bu şekilde övülen kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Okuduktan sonra bizim sohbetimize ona göre cevap versinler, ona göre yorum yapsınlar. Şimdi bu hususta gelelim ikinci yazdırılma iddiası. Risale-i Nur hakkında ilham ile yazdırıldığına dair bir iddia var. Bu da bazı bölümler, şu anda elimde Risale-i Nur'un ilgili sayfaları var. Risale-i Nur'dan geçen bölümlerin ilgili sayfaları var. İsteyenler için bunları detaylı olarak bilgi verebiliriz. Ama burada hepsini tek tek belirtmemiz imkansız. İşte tarihçi hayat, efendim iman küfür muazeneleri ve başka konulardan burada bahsedeceğimiz kaynakların hepsini verebiliriz. Yeter ki kardeşler ön yargısız dinlesinler, ön yargısız anlamaya çalışsınlar. İnşallah istifade edeceklerdir. Şimdi diyor ki Risale'de, benim gibi yarım, ümmi ve kimsesiz bulunan bir adam Risale-i Nur'a sahip değildir ve o eser onun hüneri olamaz. Onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir nevi mucize-i maneviyesi olarak rahmet-i ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'aniye'ye el atmışlar. Her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil, Risale-i Nur'da öyle parçalar var ki, bazısı 6 saatte, bazısı 2 saatte, bazısı 10 dakikada yazılan risaleler var. Ben yemin ile temin ediyorum ki, eski Said'in kuvve-i hafızası da beraber olmak şartıyla, o 10 dakika işi 10 saatte fikrim ile yapamıyorum. O 1 saatlik risaleyi 2 gün istidadımla zihnimle yapamıyorum. Ve o 1 günde 6 saatlik risale olan 30. sözü ne ben ve ne de en mudakkik dindar filozoflar 6 günde o tahkikatı yapamazlar ve hakeza. Bunun kaynağını vereyim. Şualar 534-535, Sikke-i Tasdik-i Gaybi 68-69 ve başka bölümlerde geçiyor. Kastamonu Lahikası. İsteyenler için bu kaynakları verebiliriz. Yine devam ediyoruz. Diyor ki, aynen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki, bazı defa haberim olmadan, ihtiyarım ve rızam olmadığı halde ince hakaiki imaniye ve kuvvetli hüccetler müteaddit risalelerde tekrar edilmiş. Ben çok